mis jääb meist maha? Värsid, hunnikolu või sündimata asjad, olemata olu. Oh, oh. Kes nopiks meie olematuid marju, ei miski ainus, mille pole varju. Mis jääb meist maha? Mis jääb meist maha? Mis jääb meist maha? Me jälil käi. Mis jääb meist maha? Me olematu maine. Mis jääb meist maha? Me tuusi selgro. Ei, mitte varjurivi, vaid meie ise, meie omad varjud. Ja kes ei kuule?